إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله نغزانو إسلام تuko ndani ya mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu mwezi wa Muharram ambao ni mmoja kati ya miezi minne mitukufu. Na leo ni tarehe 11 kwa kuwa jana Alhamisi na juzi Jumatano ndio siku mbili ambazo Waislamu walifunga saumu ya Ashura na Taswa, saumu ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alisema ya kuwa atakayefunga basi anasamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita. Na sababu ya Waislamu kufunga saumu hiyo ni sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ni kitendo ambacho Mtume alikifanya. Na jambo lolote ambalo Mtume wetu alifanya, sisi tukifanya pia inakuwa ni dini na ni thawabu. Lakini jambo la pili pia ni kwa sababu siku hiyo, asili ya siku hiyo kufungwa ni siku ambayo Allah alimuokoa Mtume wake Musa alayhi salam kutokamana na adui wake Firaun na jeshi lake. Na ndio siku ambayo pia Allah aliangamiza Firaun na jeshi lake walipokuwa wanawafata Banu Israel. Kwa Musa akafunga siku hiyo kwa ajili ya kumshukuru Allah, na ndio kiendelea siku hiyo kufungwa na hata Mayahudi. Lakini sasa kwa sababu ya kuwa sisi Waislamu hatutakiwi tuwe sawa na Mayahudi ama na Wakristo katika mambo ya ibada, hasa ndio sababu Mtume akaeleza Waislamu wafunge siku mbili, tofauti na Mayahudi ambao wanafunga siku moja, ili kupatikane tofauti kati yetu Waislamu na Mayahudi kwa kuifunga siku hiyo ya Ashura. Ndugu zangu Waislamu, huu ndio Uislamu kuhusu kufunga Ashura. Lakini sasa kwa upande mwingine ambao ni upande wa kushoto, utapata kuna Mashia. Mashia nao mwezi huu wa Muharram kwao si mwezi mtukufu, bali kwao ni mwezi wa mkosi na kisirani, na ni mwezi wa nuksi. Kisha kwao wanasema kuwa yatakiwa watu wasisherekee hasa hasa siku hii ya Ashura kwa kufurahishwa na kuwa Musa aliokolewa kutokana na Firao na Firao akangamizwa, bali yatakiwa siku hiyo watu washerekee kwa kuhuzunika, kwa kuwa ndio siku ambayo Hussein aliuliwa. Na huu ni msimamo wa Mashia. Kwa hivyo hata hawana haja kabisa Mashia na kufunga siku hiyo ya Ashura, bali haja yao kubwa ni kuwa siku hiyo yatakiwa Waislamu ulimwengu mzima wahuzunike kwa kuwa aliuliwa Hussein, mtoto wa Ali ambaye ni mjukuu wa Mtume. Sasa kwa sababu hiyo, ndugu zangu Waislamu, ya kuwa sisi Waislamu tunasema haya ambayo tumeyasema na Mashia nao wanasema yao wanayosema, na si hayo peke yake, bali huwa wanasema makubwa zaidi kuliko hayo, asikawa kuna haja ya kuwa Waislamu wajulishwe na waambiwe ili waweze kufahamu tofauti kubwa inayopatikana kati ya sisi Waislamu Ahlus Sunna wal Jamaa na Mashia. Sababu baadhi ya Waislamu wanaona kuwa labda tofauti ni kwa kuwa tu Mashia wanasema kuwa siku hiyo Hussein aliuliwa, na sisi tunasema kuwa siku hiyo twafunga kwa kuwa ni sunna ya Mtume na pia kumshukuru Allah kwa kumwokoa mtume wake Musa. Lakini ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe hawa mashia asili yao ni ipi, na kisha wana itikadi ndani ya Uislamu itikadi zipi ambazo ni tofauti kabisa na itikadi ambazo sisi Waislamu tuna itikadi. Muislamu akishajua hili ataelewa kuwa kumbe hatakiwi kabisa kuwa pamoja na mashia wala kuingia katika itikadi za mashia, kwa sababu atakuwa tayari ashapoteza Uislamu wake. Ndugu zangu Waislamu, mashia walianzia wapi? Mashia walianza pale kulipotokea mwanamme fulani ambaye ni Myahudi anaitwa Abdullah ibn Saba. Na huu mwanamme alikuja zama za Uthman. Yeye akadai ya kuwa yeye ni Muislamu. Na kisha akadai ya kuwa yeye anawapenda sana familia mtume, kizazi cha mtume. Sasa baada ya hapo akaanza kudai ya kuwa kuna mambo fulani Ali anawazidi wenzake tena mbali sana. Sasa akaanza kufanya ghulu, ani kuvuka mpaka katika Uislamu kumhusu Ali. Na hatua ya kwanza ambayo alichukua ni kuanza kudai madai ya uongo ya kuwa mtume kabla ya kufa aliwacha wasia ya kuwa akifa Ali awe ndo khalifa wake, madai ambayo si ya kweli. Bali mtume alipokufa aliwacha ishara nyingi za kuonesha kuwa akifa anataka Abu Bakar awe ndo khalifa, kama katika maisha yake kuwa kila wakati anapokuwa hayuko ama haweza kaswalisha alikuwa akimwacha Abu Bakar ndaswalishe. Bali hata ule mwaka wa kuwa kabla aende mwaka wa 9, mwaka ambao hakuenda kuhiji, aliambia Abu Bakar amwakilishe kwa kwenda kuongoza watu katika hija, na mengine mengi ambayo yanaonesha kuwa si Ali bali ni Abu Bakar ndio mtume alikuwa amewacha, si maneno lakini ishara za kuonesha kuwa huyu ndio atakuwa khalifa wangu. Lakini sasa huyu Abdullah ibn Saba akaja akaanza kuchanganya Uislamu kuambia kuwa la, mtume aliwacha maneno kabisa ya kuwa Ali awe ndio khalifa. Isitoshe akatoka hapo akaendelea kuvuka mpaka akasema kuwa Ali ni mtume, na kisha yeye ana isma, yani yeye hafanyi madhambi wala makosa kabisa, akadai kuwa Ali ni mtume. Na haya madai akasema kuwa ule wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomtuma Jibril amletee utume Ali, Jibril alikosea akampa mtume Muhammad, ili hali ilikuwa inatakiwa ampe Ali. Kwa nini? Eti kwa sababu hawa watu wawili walikuwa kifanana sana. Sasa Jibril akashindwa kutofautisha kati ya Ali na mtume Muhammad, sasa ndio akampa mtume Muhammad badala kumpa Ali. Ani madai ya uongo tena mkubwa kabisa. Lakini isitoshe hapo akazidi kuvuka mpaka kwa Ali, mwishowe akasema kuwa Ali ni Mungu kama wanavyodai wa Kristo, kwa kuwa Isa alayhi salam ni Mungu, basi huyu muovu mkubwa huyu Myahudi anaitwa Abdullah ibn Saba akadai kuwa Ali pia ni Mungu. Na haya maneno yalipomfikia Ali zama zake, Ali akaamrisha aitwe, na Ali akawa anataka kumuua. Basi yeye aliposikia Ali anataka kumuua, yeye na wafasi wake wenye itikadi mbovu kama hii wakasema sisi tuko radhi tuuliwe na Mungu wetu, na Ali akawa anataka kuwachoma kwa moto. Basi wakasema sasa tushaamini kuwa Ali ndio Mungu, kwa sababu tunaamini ya kuwa hii adhabu ya kuadhibu watu na moto hakuna anayeadhibu na adhabu hii isipokuwa Mungu. Hasa hii ni alama ya kuonesha kweli Ali ni Mungu wetu. Ndugu zangu Waislamu, huyu ndiye muovu mkubwa aliyeleta fikra mbaya hizi za kishia katika Uislamu. Lakini swali ni hili, je, mashia tofauti yao kubwa kabisa na sisi Waislamu ni nini? Ili tuelewe ya kuwa tunapozungumzia kuhusu Shia ithna asharia arlawafidha ni watu sampuli gani, itikadi zao. Itikadi ya kwanza kabisa ndugu zangu Waislamu, ambao ni itikadi ambao sisi tuatofautiana na mashia ni kuhusu Qur'an. Ashia tu yakulun, mashia wanasema inna al-Qur'ana alladhi baina aidina, hakika hii Qur'an ambayo iko kwetu sisi sahihi, laysa huwa al-Qur'anu alladhi anzalahu Allahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si ile Qur'an ambayo Allah alimteremshia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya maneno yamo kwenye vitabu vyao wenyewe. Ukisoma moja katika vitabu vyao, kuna kitabu kinaitwa Usulul Kafi, mtunzi wake ni Al-Kulaini, mjalled wa pili ukurasa wa 643. Huyu mwenye kitabu ambaye ni Kulaini anadai kuwa amepokea hadithi an Hisham ibn Salim, kutoka kwa Hisham ibn Salim, an Abi Abdillahi, kutoka kwa Abu Abdillahi, ambapo hili jina, hii kunia Abu Abdillahi mashia wakitumia huwa anamaanisha watu wawili, ima Hussein ibn Ali ama Jafar as-Sadiq. Lakini mara nyingi wakisema Abu Abdillahi ikiwa anamaanisha Hussein, huwa mwisho anasema Abu Abdillahi Hussein. Lakini wakisema Abu Abdillahi wakanyamaza, huwa anamaanisha moja kwa moja Jafar as-Sadiq. Sasa wanasema kuwa huu Jafar Sadiq alisema hivi ya kuwa inna al-Qur'ana alladhi jaa bihi Jibrailu alayhi salam ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam 17,000 aya. Huyu Jafar Sadiq kwenye kitabu chao cha Mashia wanasema kuwa anasema ya kuwa hakika ile Qur'ani ambayo Jibril alayhi salam aliteremsha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ilikuwa aya zake ni 1017. Ni Qur'an ambayo ina aya 1017. Unajua hii Qur'an ambayo tunayo aya zake ni aya 600, ni aya 6,200 hivi. Aya 6,200 hivi. Lakini hao wanasema kuwa ile Qur'ani ya asili ilikuwa si aya 6,200, aya 1017. Alikumaanisha kuwa ni kama hii ni thuluthi moja, kuna thuluthi mbili ambazo hazipo. Haya ni madai ya mashia, ndugu zangu Waislamu, kuhusu Qur'an, kitabu cha Allah, kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sura ya pili, Suratul Baqara, kwenye Qur'an Allah anasema dhalikal kitabu la raiba fihi, hicho ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Haifai Muislamu kutilia shaka Qur'an, na ukitilia shaka tu Qur'an kuisha wewe Muislamu, sababu ni kitabu ambacho hakifai kutiliwa shaka. Na sababu ya kutotuliwa shaka Qur'ani ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye aya ya 41 na 42 kwenye sura Fussilat, Allah anasema wa innahu la kitabu na aziz, hakika Qur'an ni kitabu kitukufu tena kinachoheshimika, la yatihi albatil min baini yadayhi wala min khalfi, kitabu ambacho batili na ubaya wowote hauwezi ukafikia Qur'an, si kwa mbele wala si kwa nyuma. Hani Qur'an imehifadhika kabisa. Na aya ya 9 kwenye sura Hijri, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, Allah anasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi ndio tumeteremsha Qur'an na sisi pia ndio tutakao hifadhi Qur'an. Allah kachukua ahadi ya kuhifadhi Qur'an, ya kuwa Qur'an haiwezi kabisa ikawa ni yenye kupunguzwa ama kuongezwa ama kubadilishwa, haiwezekani kabisa, kwa kuwa ni kitabu ambacho kiko kwenye hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mashia madai yao ni haya madai ambayo tunawaambia ndugu zangu Waislamu, wanadai kuwa hii Qur'ani imebadilishwa, ikageuzwa, kukaongezwa baadhi ya mambo, kukapunguzwa baadhi ya mambo, madai ambayo si ya kweli ndugu zangu Waislamu. Sasa mtu akiingia katika ushia ni sawa na kuwa ametoka katika Uislamu, na akiwa ni shia akaingia katika Uislamu ni sawa na kuwa alikuwa si Muislamu ndio sasa ni Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio imani ya mashia kuhusu Qur'an. Sasa hiyo Qur'an ambayo wanadai ya kuwa ni mara tatu ya hii Qur'an ambayo tunayo, wanaita Mashaful Fatimi. Ukiwauliza kuwa tupeni tuione hiyo Qur'ani, hawana. Wanasema kwa hiyo Qur'ani Abu Bakar na Umar ndio walibadilisha, lakini Ali akachukua ile Qur'ani ya asili akabakia nayo na akaificha. Kisha alipoificha sasa ikawa wanarithishana kizazi cha Ali. Kila mwenye karibia kufa anamrithisha mwenzake mpaka mwishowe akarithishwa Al-Mahdi ambao ni wa Kishia. Kisha Mahdi akachukua Qur'ani akatoroka nayo mpaka akaenda wapi, kwenye pango, akajificha huko. Tangu zama hizo mpaka leo yuko tu kwenye pango, eti atakuja kuregea kiyama kikiwa kimekaribia, ndio sasa alete huo msahafu. Sasa haya ni madai ya Ibn Waffas, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala ateremshe kitabu chake ili wanadamu wakitumie, kisha nyinyi mtoroke nacho mwende pangoni mpaka atikiyama kikaribia ndio mregeshe. Sasa hawa ambao walikuwa wakifa muda wote huo ambao Qur'ani haipo, mtasemaje mbele Allah kwa kuwa mbona mlitoroka na kitabu chao? Madai ambayo hayamo kabisa katika dunia, lakini mashia wanataka sisi tuamini. Ndugu zangu Waislamu, huu ndio ushia kuhusu Qur'an. Lakini sitoshe, mashia pia, ndugu zangu Waislamu, sisi tunatofautiana nao kwa upande mwingine pia. Je, ni upande gani? Hili jambo la pili pia insha Allah tulizungumzia ili Waislamu walielewe. Na si haya mambo mawili peke yake, bali kuna mambo mengi. Lakini kwa sababu ya kuwa muda ni mfupi, tutazungumzia kiasi cha kueleweka yale mambo ya kimsingi ambayo sisi na mashia tunatofautiana. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze tujue njia ya haki na tuweze kuifuata, na njia ya batil tuweze kuiepuka. Na Allah tusalimishe na vitimbi vya hawa mashia. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, jambo la pili ambalo sisi na mashia tunatofautiana kuhusu mambo ya itikadi ni kuhusu maswahaba. Swahaba ni nani? As-sahabiyu, swahaba huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama. Ni yeyote mwanadamu ambaye alikutana na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika uhai wao. Mu'minan bihi, kisha akamwamini mtume, wa mata ala dhalika, na akafa kama yeye ni Muislamu, huyo anaitwa sahaba. Sasa sisi Ahlus Sunna wal Jamaa tunaamini ya kuwa maswahaba ndio viumbe bora kabisa katika umma huu baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni kwa sababu ya kuwa mtume alisema khairun nasi karni, watu bora zaidi ni wale ambao tumeishi nao karne moja, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha watakaofuatia na watakaofuatia. Na sasa sisi tunaamini hivyo. Kwenye Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala aya nyingi zaidi amewasifu maswahaba, bali akawataja na sifa ambazo ni tukufu zaidi. Miongoni mwa aya akasema ya kuwa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara. Allah yuko radhi na hao waumini ambao si wengine isipokuwa ni maswahaba waliompa bai'a mtume, wakamuunga mkono mtume kwa kuwa watapigana na yeye kwa kutetea Uislamu. Aya zingine Allah kasema wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar walladhina tabauhum radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah akawa yuko radhi na maswahaba wale muhajirun na wale ansar. Aya kama hizi ndugu zangu Waislamu, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema ya kuwa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatala. Kisha Allah akasema wa kullu wa'ada Allahi al-husna, wote maswahaba Allah amewaahidi watapata mema. Sasa hii ndio imani ya sisi waumini wa Kiislamu. Maswahaba ni watu ambao ni wema na ni watu ambao wanatakiwa tuwasifu na tuwapende na kisha baadaye tuwafate. Mashia ndugu zangu Waislamu hawako hivyo. Mashia itikadi yao kwa masahaba ni kuwa masahaba wanatakiwa watusiwe. Kama kuna matusi unayo makubwa, basi watusi masahaba. Mashia wanasema hivyo. Na washutumiwe. Kama kuna shutma na tuhuma kubwa mbaya unazo, basi watuhumu masahaba. Watakfiruhum. Na pia kama kuna watu wanastahili kukufurishwa ni masahaba. Haya ndio maneno ya Mashia. Ukisoma vitabu vyao, haya ndio maneno ambayo yako ndani. Mmoja katika vitabu vyao, kitabu kinaitwa Furu'ul Kafi. Na hichi pia ni kitabu cha huyu Al-Kulaini. Katika safha ya 115, anasema huyu Al-Kulaini ya kuwa kala Abu Jafar As-Sadiq, ya kuwa Abu Jafar As-Sadiq alisema. Na kwa hakika huwa wanamsingizia huyu Abu Jafar As-Sadiq, kwa sababu maneno haya si maneno ya kweli, lakini wanamsingizia. Ya kuwa Abu Jafar As-Sadiq alisema hivi. Na haya maneno pia yanapatikana kwenye kitabu chingine ambacho ni Anwaru Al-Kafi, pia ni kitabu chao. Sasa wanasema kuwa huyu Abu Jafar As-Sadiq alisema kuwa aliulizwa kuhusu Abu Bakar na Umar. Huyu Abu Jafar aliuliza nani? Aliuliza Ali ibn al-Husayn kuhusu kuwa je, Abu Bakar na Ali wasemaje kuhusu. Ali ibn al-Husayn akasema kafirani, hawa wawili ni makafiri. Kafirun man tawallahuma, na pia atakaye wapenda na kuwatetea pia ni kafiri. Wakasema haya maneno katika kitabu chao. Alafu sehemu nyingine wakasema hivi ya kuwa inna arrijala, hakika watu, yani wanakusudia masahaba, irtaddu, wali ritadi baada an-nabi sallallahu alaihi wasallama, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallama kufa. Wanasema hivyo. Illa thalatha, isipokuwa watu watatu peke yao wanaume ndio hakuritadi. Nani hao? Wanasema Miqdad ibn al-Aswad, wa kwanza huyo. Wa pili wanasema ni Abu Dharr al-Ghifari, na watatu wanasema kuwa ni Salman al-Farisi. Eti baada mtume kufa masahaba wote walikufuru isipokuwa hawa masahaba watatu, kisha ukiongezea wale ambao ni Ahlul Bait, ambao ni Ali, kisha Fatima, kisha Hassan na Hussein. Lakini wengine wote hawa nao kuwa walikufuru. Hasa ndugu yangu Muislamu, huu Uislamu ambao tunao, ikiwa utasema kuwa waliobakia katika Uislamu baada ya mtume kufa ni hawa watu peke yao, na sisi tunaamini ya kuwa si hivyo, je, itakuwa Uislamu kwa wapi? Ndio sababu akasema Abu Zur'a Ar-Razi kuhusu itikadi hii ya Mashia, akasema kuwa idha ra'aita ar-rajula, ukiona mtu yeyote, yantakisu ahadan min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallama, anawakosoa na kuwatia doa yeyote katika masahaba mtume rehema na amani ziwe juu yake, fa'alam annahu zindiqun, jua kwa mtu huyo ni mtu ambaye ni mnafik. Zindiq maana yake ni mtu ambaye anadhihirisha kuwa yeye ni Muislamu, lakini ndani ya moyo wake ni kafiri na anaficha itikadi na imani za ukafiri. Huyo anaitwa zindiq, kwa jina lingine ni mnafik. Hasabu Zura Raza anasema kuwa yeyote ambaye atamtusi ama kumtukana ama kumtia doa sahaba mtume, basi jua kwa huyo ni zindiq. Kwa nini? Anasema wadhalika anna al-Qur'ana haq, na hivyo ni kwa sababu ya kuwa Qur'ani ambayo tunayo ni ya haki, na Qur'ani ambayo tunayo inatuambia kuwa maswahaba hawakukufuru bali ni watu ambao Allah alikuwa radhi nao. Wa rasula haq, na pia mtume kwetu ni mtume wa haki, na mtume alituambia kuwa maswahaba hawakukufuru bali hawatokufuru baada yake. Mtume katika hadithi nyingi akawatetea maswahaba, mfano hadithi hizo, hadithi iliyopokewa na Abu Sa'id al-Khudri, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira katika Bukhari, mtume anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba zangu. Lakini samashia hao ndio watu wa kutukanwa. Asabu Zura Raza anasema kuwa Qur'ani inasema ukweli, mtume pia ametuambia ukweli ya kuwa maswahaba si makafiri wala si watu wabaya. wa innama wa haulai, akasema kuwa na hakika watu hao, yuriduna aljarha fi shuhudina, wanakusudia na wanataka kutia aibu wale mashahidi wetu ambao ndo walipokea hadithi kutoka kwa mtume, wakahifadhi Qur'an kutoka kwa mtume, kisha wakatufikishia. Wanataka kuatia aibu watu hao, liyubtilu alkitaba wa sunna, ili waweze kubatilisha Qur'an na sunna za mtume, kwa sababu ikishaonekana kuwa tumeamini ya kwa masahaba si wazuri, kwa hivyo kinachofuatia nini? Wanatuambia kwa sasa, ikiwa wa masahaba mshakubaliana na sisi ya kuwa si wazuri, je, hizi hadithi ambazo mmezipokea mtazikubali vipi? Na hii Qur'an ambayo hao ndio waliikusanya mtaikubali vipi? Kwa vitu vyote hivi viacheni. Hilo ndio lengo lao. Akasema waljarhu bihim aula. Hao wanataka kuatia aibu na makosa masahaba, lakini hao ndio wanastahili zaidi kutiwa aibu kwa dini yao na imani yao. Wahumu zanadika, na hao ni watu ambao ni zanadika, mtakiwa ileweke hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ndio hatari kubwa ambayo sahihi ulimwengu unaelekea, kwa sababu ya kuwa mashia wameanza kuenea hasa nchi yetu ya Kenya. Ukienda visiwani huko sehemu za Lamu wameenea sana, bali huko unapata kuwa hata ukiwa wewe ni mtu wa sunna, wewe ndio watu wanashangaa na wewe, lakini ukiwa mtu wa Shia, wewe ndugu yao kabisa. Na sasa hii hapa Mombasa pia wamo na wameanza kuenea. Lakini sasa uzuri ni kuwa pamoja na hivyo, hakuna yeyote anayeweza kuwa Muislamu kisha ukampata kuwa amebadilika, ameingia katika ushia, isipokuwa huyo ni mtu mambo mawili, hakuna la tatu. Ima alikuwa katika Uislamu na maskini hajui Uislamu wake, ndio sababu akaingia kwa mambo anadhania kwa bado ni Uislamu na kumbe si Uislamu. Na hii kuna haja kubwa ya Uislamu kusoma Uislamu wao ndio ujue, ili ndio ukiambiwa na mshia jambo lolote utajua kuwa husu Uislamu huu, kwa sababu ushajua Uislamu. Lakini Muislamu kuketi katika Uislamu bila kujua Uislamu ni hatari kwake, sababu atachukuliwa na hawa, akaambiwa kuwa pia huu ni Uislamu, njoo huku, na kumbe anapotezwa. Lakini sababu ya pili ni kwa wale ambao wanajua Uislamu hata kama ni kwa uchache, kisha kaingia katika ushia, utapata kuwa hakuingia kwa sababu ya kuwa ushia ndio njia ya sawa, isipokuwa aliingia huko katika maslahi ya kuwa hapo ndio kuna nini, atapata tonge lake, atapata kazi, atapata pesa, atapata maslahi ya kidunia, jambo ambalo utapata kuwa halina faida kwake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kila mwanadamu amempangia riziki yake, wala si mashia wanapangia mtu riziki yake. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima Waislamu waelewe mashia ni kina nani. Ni makosa Muislamu kuchukua mtoto wake kumpeleka kwa madrasa ya kishia, eti anaenda kusoma dini gani anaenda kusoma? Ama kukubali mtoto wako adhaminiwe na mashia, halafu kisha baadaye mwishio apelekwe hata kama ni Iran, eti anaenda kusoma? Anaenda kusoma kitu gani kama si kupotoshwa? Ama Muislamu kujisongesha kuwa karibu na mashia kwa urafiki, na kuwa hao ndio watu wa kuamiliana nao, na ni kwa sababu utaanza kupewa fikra mbaya, upotofu, itikadi ambazo zifai, na mwishowe utaziamini ukidhania kuwa ni sawa, na kumbe ndio unaanza kupotezwa. Kwa ikawa kuna haja zaidi Waislamu waelezwe kuhusu mashia ni akina nani, ili tuwe tuko macho kabisa na watu sampuli hii. Na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujulishe kuhusu ubaya ni ubaya, na tuweze kuepuka na haki kuwa na haki, na tuweze kuifata. Kuna mengine ambayo tena pia ni makubwa ya itikadi kuhusu mashia, inshallah tutakuja kuyazumzia siku tukipata siku zingine nafasi, kuhusu maimamu na hata kuhusu mambo mengine ambayo wana itikadi kwa kutukuza baadhi ya maeneo na kuyafanya kuwa ni matakatifu hata kuliko Makka na Madina, maeneo ambayo hayakutukuzwa kwenye Qur'ani wala kwenye Sunna. Lakini yote haya ni kwa sababu ya kuwa tunaonesha kuna haja kubwa ya Waislamu kusoma dini yao, kuijua, ili waweze kujilinda baada ya kujua dini yao na hizi itikadi za potofu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.